Ela gözlerini sevdim Dilbar, sana bir sözüm var diyemiyorum. Bilmem deli miyim mecnun keserim, sırrımı ellere veremiyorum. Derdimi ellere diyemiyorum. Bilmem deli miyim mecnun gezerim, sırrımı ellere diyemiyorum. Derdimi ellere diyemiyorum. El uzatıp gonca gülüm derdim. İnce belini tatlı dilini sevdim. Kırılsın kollarım duramıyorum. Kırılsın kollarım duramıyorum. İnce belin, tatlı dilin sevdim. Kırılsın kollarım duramıyorum. Kırılsın kollarım duramıyorum. Sözüm garibim bana yazıktır. Yıradı yolların göremiyorum. Yıradı yolların göremiyorum. O sözüm garibim bana yazıktır. Destursuz yanına gelemiyorum. Yıradı yolların göremiyorum.